بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. وتقوفوا وسكرزاجي إن شاء الله محاضرة يتو وامدام تشاتي هو تكوكوا نايو عنوانياك لأسباب العداوة بين الناس سباب يودوي كتيا واحد، ومن وجه أخص بين دعاة. وبني مجينة يكون با هوا wanaojinasibisha katika da'wa na wao pia wamo katika mkondo huu. Sababu hasa ni nini? Utaona watu ambao kwa Mwenyezi Mungu amewanamesha katika waja wake ambao ni talabatul ilmi, ambao bila shaka wako karibu sana kumamini Mwenyezi Mungu kuliko mtu yote yule, na watu ambao kwamba tunawadhania wallahu hasibuhum, wao ndio wako katika uongofu, wako katika karibu na uongofu kuliko wengine wasioelewa. Ni watu ambao kwamba wanashikamana na Qur'ani na sunna ya mtume, wa jamaahum ala alhaq, akawakusanya juu ya haki watu kama hawa, wa waqahum sharra tashahum, Allah akawahifadhi na sharri ya chuki na kuwa na ndani, wa dhamma takhadula, Allah subhanahu wa ta'ala amekashifu kutonusuriana na kutokuwa karibu karibu baina ya hawa Waislamu, hasa talabatul ilm, wal izdirai na kudharauliana. Haya ni mambo ambayo yaonekana Allah subhanahu wa ta'ala awafahamishe hawa talabatul ilmi, mambo kama haya wayaone kwa macho yaliyo salama. Wajannabahum al-ikhtilafu wal-furqa, Allah hawa watu waumini wazuri ambao ni talabatul ilmi amewaepusha wale wazuri wanaoelewa na hii ikhtilaf na balaa hizi ambazo zinazosikika katika mujtamaa wa Kiislamu. Fa innahu la yastaqimu linnasi, hakuna kitu chochote kitakachowanyokea watu halu duniahum wa akhirahum, katika hali ya dunia yao na akhira yao, إلا باتفاق والإئتلاء إلا كوافقيانا نكشكان بلا هيفيو حكونا جامل اللوتي أمبالو كوامبا ليزا لكفنيكا وانجيايا واجتناب التنابذ والاختلاف نا بلا بلا كيتوب الأمبالي نا كجيبوشانا اختلاف ambayo hayana misingi katika sharia ni ikhtilafun mustana, ni ikhtilafu iliozuliwa na watu maalum kulingamana na vile wanavyoona wao wenyewe. Allah atuongoze na wao pia. Watark atashahun wa tabaghud, na kuacha kuwa na kuchukiana na kuwekeana ndani, jambo kama lile si nzuri, ni baya katika sharia. وساوي لأن عواقبها وخيمة مشواك لمبايا ونتائجها أليمة نما تكياك يوميزا ما تكيا يا أمامو كما هايا يوميزا سانا ولا هينا ما تكيا مزول. وهذا يمنع نزول الخير اختلاف سكوانا معنا ولا سكوانا مسينجي إنفانيا خيري كوسيكاني ويرفع ويرفع البركة إن أندوا بركة كتك مجتمع وإسلام ويورث ضغينة إن أرث شوات شوكي والقطيع بين المسلمين نكتنغان بين الإسلام ويؤدي إلى التناحر والتقاتل إن بركية واتكفيانا نكوانا اختلاف كما زيلي أنبازو قوانبا هزينا مشيكو ولا هزينا مشينجي معلوم كتك ديني كسلام. كويفو جابو لكوانزا كتك هايا مامبو ينوليت اختلافنا ودوي أنبازو قوانبا هذي جابو خاص كبسا كبعض يواتو تو سيوكو علماء ولو بيتا علماء الاختلفيان لكن هوا كوا نوادوي ولا هوا كوا نا mambo kama haya ambayo kwamba yanaonekana katika mujtama wa Kiislamu. Ya kwanza ni igwa'u shaytan, ni watu kupotoshwa na shaytani, watu wanaingiliwa na shaytani, shaytani akawaonyesha kwamba hii ikhtilafu na haya unayofahamu wewe kivya, basi na Waislamu kufahamu sawa unaokwenda wewe ufahamu wako, basi watakuwa ni watu ambao kwamba ni maadui zako, ni watu ambao kwamba hawakupendi, ni watu ambao kwamba hawana khairi na wewe. Kwa hivyo shetani anamvivia huyu mtu mpaka anakuwa amemingiza katika kundi lake potofu ambao anawapotoa. Fa'an Jabir radiyallahu anhu qala, حديث لبكيوة نجابر رضي الله عنه سيما قال سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم نممسكيا ميمي تومي صلى الله عليه وسلم أكي سيما ألا إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب يوينينا متنبايكم وانبا شيطاني أميكات تاما kuabudiwa na wenye kuswali katika kisiwa cha Arabuni kule. Wamekata tamaa kwa sababu watu wamefahamu Uislamu na wamefahamu yale nuru yaliyopatikana katika Qur'ani na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo watu wakawa katika njia sawa kabisa. Kwa hivyo shetani akawa hana namna ya kuweza kuwashawishi na kuwaghuri na kuwavivia, kuwaonesha kwamba nyinyi ni bora kuliko wengine. Hamuoni nyinyi kazi mnayofanya nyinyi? Nyinyi ni bora, nyinyi mmefaulu kuliko wengine, nyinyi mko sawa sawa kuliko wengine. Akawa yeye ana fikra kama zile, na shetani naye akawa yumli alai, shetani naye amzidishia, akamwambia basi haya mawili na matatu hayatoshi, kuna na haya na haya na haya. Kwa hivyo igwa'u shaytan, wanadamu wanaingiliwa na shetani na kughuriwa na shetani na kuhadaliwa na shetani mpaka akawa yale mambo ambayo kwamba ni katika sharia ni sawa, akaonyeshwa kwamba ni munkar, akawa anaipiga vita sharia, hali ya kwamba ni sharia. Sasa kwani shetani kamuonesha kwa sura kwamba haya unayopinga ni sawa, si dini, hali ya kwamba ni dini. Hadha min af'ali shaitani. Walakin fi tahrishi bainahum, lakini iliyobakia shaitani kuwachochea, kwa sababu madamu hapati watu ambao kwamba yatawavuta katika shirki na kufuru na ukosefu wa kufahamu dini, yalobakia ni kuatia ufunguo. Fulani bora kuliko wewe, kwani yeye ni mjuzi kuliko wewe, yeye yuwafahamu kuliko wewe, yeye yuko sawa sawa kuliko wewe, wewe ni mzuri, wewe mwanachuoni, wewe ni bora, wewe kabila lako ni kubwa. Pale unapokaa ni kwa aya, anakuvivia tu shetani, anakutia ufunguo kama mdoli ule, akisha kukujaza na kuacha uropofu. Hivi ndivyo anavyofanya shetani kuwafanya nani, wanadamu, hasatan talabatul ilmi ambao kwamba wako katika ulimwengu wa leo. Hadha hadithun sharifun dhakarahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hii ni hadithi tukufu mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja fi hajjatil wida', katika hajjatul wida', katika khutba aliyotoa mtume sallallahu alayhi wasallama, moja katika zile dalili alizotoa mtume sallallahu alayhi wasallam ni hii hadithi. Ama neno lake mtume sallallahu alayhi wasallam, almusalluna isharatan ila anna ahla as-salati humul ladina la takunu fihim abadatu shaitan. Ulama asema kwamba pana ishara hapa, mtume kusema almusalluna, wenye kusali, asema ni ishara ya kwamba hao wanaoabudu Mwenyezi Mungu kwa kusimamisha sala tano, kati yao hawatopatikana wanaoabudu shaitani na wanaotezewa na shaitani. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسبب صلاة يمكتاز مت مبايا نماوف ويبو هوا مهوا واتوا كسوا سوا أمباو صلاة زاو زاشيه هوا كو كتكا هوا ونغوري ونشيطان نكبتوش ونشيطان. وأعظم منكر الذي تنهى عنه الصلاة, منكر كم أمباو صلاة يكتاز, هو الشرك بالله جل وعلا, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule ambaye yuwasali sala ile kulingamana na namna alivyofunza mtume sallallahu alayhi wasallam. Si sala zile za kurithi, kwa babangu mimi alikuwa kisali hivi basi ni mimi tamwangalia babangu. La, sala alofunza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayakunu shaitanu qad yaisa an ya'budahu man aqama salata ala haqiqatiha, itakuwa shaitana shakata tamaa kuabudiwa na kutiiwa na yule ambaye kwamba anaisimamisha sala kwa uhakika wake. Kwa hivyo hawa hawamo katika, isipokuwa kazi yake shaitani kwa hawa ni kuwachochea tu. Watahrishu kad fusira bi'iddati ma'anin mutakariba, huko kuchochea ulama wamefasiri kwa maana nyingi lakini ziko karibu karibu, maana nyingi lakini ziko karibu karibu. Faqila, wakasema baadhi ulama, alhamlu ala alfitani walhurub, shaitani anakulazimisha kuzua fitna na vita katika mujtama. Anakughura kwamba ona wale wakupigwa, wale wale kazi yao kutolewa mji, wale wale hawafai, wale wale wakumalizwa hapa hapa jihadi hiyo. Shaitani anampa picha anayejua yeye na huyo anayemghuri, lakini wale wema hawamo katika nafasi kama ile. Hiyo ni at-tahrish, maana ya kwanza. Maana ya pili, al-ighra wa taghyir al-qulub, kuwaghuri watu na kuwahadaa watu kwa namna itakavyobadilika nyoyo zao. Watakatu, na watu kukatana. Wakila alifsadu, na vile vile ulama wasema maana nyingine ni uharibifu. Shaitani kazi yake kuchochea, analeta uharibifu baina ya ndugu na ndugu, baina ya Waislamu, baina ya wale watu ambao kwamba kuenda pengine saa nyingine, wana maelekeo mmoja wa kisawa sawa, lakini madamu shetani yupo na anakupigia ngoma na wewe waona yale anayokusomea shetani ni sawa, bila shaka utaelekea huko. طيب وان هذا التحريش حقيقه huko kuchochea huko قد يوقع الشيطان بين اهل الصلاه huenda akazua shetani kati ya hawa hawa wanaoswali, hawa hawa ambao wanaosimamisha sala tano, huenda shetani akawaguri akazusha vita قد تكون معنويه او حسيه, ikawa ni vita vya kikweli kweli, watu wapigana makonde na watu wapigana marungu, au ya kihisia ya uharibifu wa hisia ya watu na akili na nyoyo zao. Tena asema bihazazatin, shaitani analeta taathir na maumivu fi qalbi man min jarai ghaib, fi qalbi min jarai alghaib, anakuletea uchungu na matatizo na wasiwasi kulingamana na sababu ya ule uchungu unasikia, kulingamana kile ulichojionyesha wewe mwenyewe. Umejionyesha kitu kwamba kitu hiki kama haiendi hivi, basi itakuwa haiwezekani. Sasa shetani anakutia uchungu katika nafsi yako, anakuvivia mpaka una haki, mimi siwezi nikaliacha hili jambo mpaka ninifikishe pale fulani. Shetani huyo yua kuchezea, au anaam, au waj'in fil qalbi min jarai alghayd alhizbiyya, kwa sababu ya taathira na uchungu ambayo kwamba uliachiwa na kupenda ukundi. Madamu wewe apenda ukundi, mimi takuwa ni sawa na Muislamu yote vile atakavyokuwa. Kwa hivyo mimi hawa niko pamoja nao na wale niko pamoja na wao. Au khilafati fikriya, au akawa wameunda tofauti ya kifikra, kwamba ikiwa wewe hutokuwa fikra kama yangu, hutokuwa nayo fikra kama yangu, usi wangu mimi, wewe si ndugu yangu hata kama tusali msikiti moja. Au furuqin tabaqiya, au sababu ya daraja ya kimaisha, kwamba wewe pengine mimi naishi pengine pale fulani na wewe ishi pale fulani ambapo kuna mwangaza fulani ya kidunia, basi kwamba takuaje mimi nimsikize fulani ambaye anatoka sehemu fulani, haitakuwani kitu kama kile. Sasa haya ndio mambo ambayo kwamba yaleta khilafu. Au irqiyatin, au nini, mambo ya asli ukabila, mimi takuaje nimwache fulani hata kama katika yuko katika batil, nitakuwa pamoja, utakuwa unasema vile walikuwa kisema wale jahiliya, ana min ghuzayyata in ghawat ghawaitu wa in tarshudil ghuzayyata arshudi, mimi kabila langu ni ghuzaya, wakifuata katika njia sawa nitakuwa mzuri, nitakuwa mzuri na mimi nitafuata njia sawa, wakipotoka na mimi nitapotoka nao, kwa sababu siwezi kuacha kabila langu mimi na watu wangu. Kwa hivyo vile watakavyokwenda ndivyo nitakavyokwenda mimi, hiyo si dini isipokuwa ni irqiya au al-unsuriya au ukabila. Ukabila sha takuaje wewe msikize yule na mimi ndugu yako, tutotoka pahali pamoja mimi na wewe, mimi si mtoto wa mjomba, mimi si nazungumza lugha yako, hatukuwa pamoja mimi na wewe. Sasa mambo kama haya ndio mambo ambayo kwamba ghaliban yaleta vita na dhiki katika dini na ikhtilafu isiokuwa na maana. Wakad yuqi'uhum fi dhalik, na huenda vile vile shaitan akawatia katika shimo ya bisababi alhawajiz alwahmiya, kwa sababu ya vipingamani viseme vikuta ambavyo alijenga kwa akili yake tu. Sema takwaji bwana, mimi na yule bwana kati yetu kuna ukuta bwana, hawajiz wahmia, lakini haina uhakika, hata akakuonyesha huu ukuta huioni wewe, lakini yeye kaweka ukuta ya chuma lakini ya urongo, haionekani. Mwambie ndugu yangu nionyeshe, hakuna. Kwa hivyo mimi na wewe bwana hatuzikani, mimi na wewe hatusikizani, mimi na wewe hatusali msikiti moja, mimi na wewe ni wadui nini أشياء بسيطة هي أمباي كما هي معنى حواجز وهمية unaweka kati ya ndugu yako muislamu na usawa wake na haki anayofuata kati yake na kati ya watu wengine unaweka kizuizi kikubwa sana wale watu wasimsikize mathalan wala wasitaki kujua yale aliyokuja nao haya ni makosa makubwa sana wanaoifanya baadhi ya talabatul ilm au ahqadin mutawarithatin tarikhiyah au kwa sababu ya chuki walorithiana watu kitarikhi eh wajua wale jamaa walimua babu yangu sisi hatuna masikizano hawa jamaa miaka karni pita karni ingia sio tuko hivi maadui tu ya kitarikhi na lau uta fuatilia ni msingi wa kijahilia tu hakuna uislamu wowote pale kama pale au bimujarrad ikhtilafat jughrafia ليس لأحد فيه اختيار أو وكالت اختلاف يكي جغرافيا أما يقوم ببني آدم يوتي هنا وزوك ويبدلش هنا مثلا ميمي نميزالي واسيمو فلان كي جغرافيا انتفوتنا كواك يمين ويزا كي يوزا هي جغرافيا بنا نبوكويندا أو ني مومبيل يا من يزمو سبحانه وتعالى ني مومبيل يا من يزمو سبحانه وتعالى سيزوك بدلش ساسا اسيوه هيلو ندو نيامو أما لقوام بطليوكا كتيتو سيسي kwa kuwa sisi hatuwezi kuwa sawa sawa kwa kuwa kijiografia hatuko pale pamoja wewe uko mashariki na mimi niko magharibi tutakutana vipi eh hatuwezi tukakutana ashia wahmia la maana la mambo yasiokuwa na maana ambayo mtu anaijenga tu kwa fikra zake mwenyewe fayajri ala asila ala alsinatil maqdu'in bihi ikapita wale walodanganyika maskini wasoelewa wanaipigania kitu gani katika ndimi za wa ibara matamshi ibaratu istithqal ibara nzito subhanallah walihtiqar na kudharawatu eh kwa manani hawana kitu wale hawana chochote hawana da'wa ni watu wasukumwa bwana ni watu waenda kwa petroli tu na mafuta watu namna hii yani kazi yao wafanya kitu kama hicho طيب wasema kwamba hiyo matamshi mazito haya ambayo yamebeba dharau wasema li ahli baladi ma unadharau watu wa mji maalum banani hao bwana tusikiane nao sisi hatuwezi kushirikiana nao kwa sababu kijiografia tumekataza sisi tuko tofauti huyu bwana kwao ni bali fulani na hiyo kwangu sisi kwetu ni mashariq na hawa kwao ni magharibi katikati kijiografia hatuoani sisi kwa hivyo hatuna haja sisi kuwa na watu kama hawa lazima kuweko wadui na nguzo na ukuta mkubwa sana kati yetu na kati ya watu wao lakini ukitaka akuelezee hana lolote hawezi kukusimamishia hoja ya kisharia ya hizo fikra anazoeneza na alizojaza katika nafsi yake hana hoja basi tu ni mapenzi tu imejengwa tu basi shei hata lau mtu utamwambia kifikra hata kubali katika akili ni kitu hakina maana umeona namna gani ka an yaskhara mathalan min ahli aljunub fi balad ma mtu anadhara watu wanatoka upande wa kusini na watu wa kusini hamna maana nyinyi hamna maana hiyo au sukani shimali fi ardhi ma au wakazi wa pangine kaskazini wanaokaa sehemu fulani kina nani nyisi chochote silolote bwana hatuwezi tukakaa pamoja kama waislamu wa sawa sawa sisi kwa sababu kuna ubora kuna wajuu kuna na wachini kuna na wakando sasa hizi fikra potofu sio kwa maana ndio zilioleta hizi bala na wadui kati ya maduati hasatan na ulimwengu mzima unaugua ugonjwa kama huu tuomba Mwenyezi Mungu aiteremshe rahma yake aziyayushe hizi chuki sokuwa na maana inshallah wa hal yughri ahla shirk ahla shirk wa yughri ahla shirk bitakabbur wale watu watoka huku mashariki wana kibri bwana wana maana bwana msishirikiane nao bwana si watu wazuri bwana au ahla algharbi au alaks watu magharibi hivyo kinyume fatantaliqu ala alsinati ba'dihim عبارات جاهلية نتنة wakaanza kuzungumza matamshi ya kijahili ya uvundo isiyokuwa na maana. Hata wewe leo utasikia maneno kama yanaweza ukatapika, lakini msingi nipi? Hakuna. Basi tu ni tabia zetu, ndivyo tulivyoona sisi kwamba ni sawa mambo kama haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, liman kadu an yaftatinu bitaharushati aljahiliya, wale watu walokaribia kumalizana na kuuana kwa sababu ya uchochezi wa kijahilia. Aliwaambia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ma balu da'wa aljahiliya da'uha fa innaha mumtina. Nini maana ya ulinganizi huu wa uvundo? Yacheni, haina maana. Yacheni, haina maana. Yuksadu bidhalika, yaksudu bidhalika sallallahu alayhi wa sallam at-ta'ali bil ahsabi wal ansab. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anakusudia hiyo kwamba kuna watu wanajinyanyua kwa sababu ya nasaba na kwa sababu ya utukufu, wa tamayuzi bil asma'i wal alqab, na kujitafutisha na watu kwa majina tofauti tofauti walionao. Ni hilo tu, hakuna jambo lingine. Hili ni jambo ambalo kwamba limeleta uadui mkubwa sana, hasa baina talabatul ilmi ambao wao wako katika uwanja wa da'wa. Unaona mtu wa kupiga wala huelewi wa kupigiani. Unaona mtu yani anakuzulia urongo, hujui kwa sababu gani wa kuzulia urongo. Anakwenda kuambia watu mengine, unaletewa mengine, anakuja kukuambia mengine. Sababu ni shetani wamtezea. Jambo la pili, athani albid'ah. Bid'ah ndio inaleta hizi fitna zilizozagaa katika mujtamaa wa Kiislamu. Bid'ah. Inna sahiba albid'ah yantasiru libid'ati. Mwenye bid'ah anaitetea bid'ah yake, anainusuru bid'ah, anatoa mali na pesa na uwezo ili ile bid'ah anayopendea ipite pahala na ifaulu. Kwa hivyo si kitu kitakwenda tu hivi hivi, kitasukumwa na upepo yenee bila watu kuifanyia bidii. Wa hiya sababu tafarruqil umma, bid'ah ndiyo sababu ya umma kutengana, ahzaban wa shia'a, makundi kwa makundi. Hawa ni nani? Wana jina fulani. Hawa sijui ni tablighi, hawa sijui ni hizbu tahariri, hawa sijui ni sijui ikiwa hawa ni tahariri, hawa wengine na hizbu al-istimar wala la adri dhidahu. Yaani utaona mambo ya ajabu sana, watu walivyokuwa wametengana na hii kwa majina yao wanaojua wenyewe. Bid'a hiyo. Qala Abu Ali rahimahullah, Abu Ali asema, alaykum bi sunnati nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam, jilazimisheni kushikamana na sunna ya mtume wenu sallallahu alayhi wa sallam, wa makana alayhi ashabu radiyallahu anhu, na ule mwendo na imani waliokuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, mushikamana nayo. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, na watahadharisheni na kufata haya matamanio ya urongo yasiyokuwa na maana, alati tulqi baina an-nasi al-adawata wal-baghda, baina leta kati ya watu wadui na uchukivu, watu kuchukiana. Qala sahibul ibana, asema mwenye ibana rahimahullah, a'adana Allah wa iyyakum min al-ara'i al-muhtara'a, Allah atukinge sisi na nyinyi kutokamana na rai zilizovumbuliwa na watu, wal ahwa'i al-muttaba'a, na matamanio yanayofuatwa, wal madhahib al-muhtada'a, na fikra zilizozuliwa, fa inna ahlaha kharaju min istima'in ila shatati, hakika hawa watu wenye bid'a wametoka katika umoja, wamejipeleka pahala ya kutawanyika, wamejitoa katika madhalla ya Kiislamu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, kwamba Waislamu wanakuwa kitu kimoja kwa kupitia Qur'ani na Sunna. Wamejinasua, wamekuwa wao wenyewe sasa, wamekuwa mfano wa viazi vinavyouzwa kwa mafungu sokoni, utawapata kila sehemu wapo wao. Sababu nini? Ni bid'a, ikhwani al-aiza, ni bid'a na ni khatari sana. Wa antadhamuni ila tafarruq, ikawatoa katika kushikamana na kusaidiana na kutoshelezana mpaka ikawapelekea katika kutengana na kutopendana na kuuana. Wa an unsa, kutokamana na kupumba, ila wahshi, watu kuogopana. Watu wana kitu kimoja, ni ndugu, huyu akimwona yule asikia raha, anajituliza kwa mahali yukoja ni ndugu yangu, hana tatizo na yeye. Lakini wakajitoa katika ule umoja ya madhala ya Kiislamu, hasa ya sunna na kitabu, wakaanza kuachia watu hofu na wao kujitia hofu. Wa an itilafin ila ikhtilaf, wakatoka katika umoja wakaanza kukhtalifiana. Wa an mahabbatin ila bughdha, wakajitoa katika mapenzi na umoja na kuoneana huruma wakaenda katika kuchukiana. Wa an nasihatin wa mwalatin ila ghishin wa muadat, na wakatoka kwenye kunasihiana kupendana wakaenda kwenye kufanyiana khiana na wadui. Watu wanafanyiana khiana na wadui, wala huelewi kwa sababu gani watu wanafanyiana khiana na wadui. Wa asamana Allahu wa iyyakum min intimai ila kulli ismin khalafa al-islam wa sunnah, tuomba Mwenyezi Mungu atuhifadhi sisi na nyinyi kujiegemeza kila jina ambalo linakhalifu Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah atukinge na kuwa na majina kama hayo. Hili ni jambo la pili. Thalithan al-ghadab, tatu ni hasira. Sira, takuwaje mimi nifanye hivi? Mimi ni kama nani hapa? Si mimi hapa, mamangu anzaliwa hapa. Ya shekhe, wewe Muislamu, wewe mpiganaji haki ya ulimwengu wa kisiwani hiyo, wewe ni mteteaji wa umoja wa mataifa wa haki wanaoidai, ndio wewe yani hii hamaki yako na balaa zako ni hizo? Wewe ni Muislamu shekhe, tartib, barakallahu fik. Ghadab shekhe, ana hasira bwana. Na ukiangalia basi anaikasirikia haki. Pengine alikuwa na jambo la bid'a, akamwambia ndugu yangu hiyo ni bid'a. Kwa nini wanaambia? Kwa sababu serikali langu mimi kunaambia jambo kama hili. Wako watu wataniambia, lakini si wewe. Kwa hivyo hilo ni sababu ya kwamba tuunde chuki mimi na wewe? Ni sababu hiyo? Si sababu. Tumefahamiana vizuri. Wa huwa madkhalun adhimun min madakhili shaytan, hasira ndio mlango kubwa anaingilia shaitani kwa binadamu, mlango mkubwa sana. Maana ukishakasirika sasa akili itaharibika, waweza ukaua, ukatusi, bali ukakufuru, ukasema maneno ya kikufuru, bali waweza ukamvukia ndugu yako Muislamu mipaka, hali ya kwamba alikuwa ni wajibu wako umpe haki yake, umpe haki yake kama ndugu yako, kwa sababu yeye ana haki kwako wewe na wewe una haki kwake yeye. Badala ya kumvukia mipaka na kumfanya vibaya, basi alikuwa ni sawa umshike mkono, umwelekeze kama kuna makosa. Wababun wasi'un yastadu shaitanu faraisa, hii mlango wa ghadab ya hasira ndio mlango pana kabisa ambao shaitani anawainda wale wanyama wake wale havindwa vyake, yule ambaye anawapenda anawainda hapo katika mlango huu wa ghadhab. Lianna alghadhab yukhriju alinsana an wa'yihi, kwa sababu hasira inamtoa mtu katika ufahamu wake, anapoteza ufahamu. Fayaf'alu ma la yuhmadu 'uqba, akafanya mambo ambayo kwamba mwisho wake si jambo la kushukuriwa, si jambo la kusifiwa, na wewe ukawa walijutia lile jambo ambalo kwamba wewe umalifanya. Thuma yandamu ala dhalik, kisha huyo aanza kujuta kwa yale aliyofanya kwa sababu hasira. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lilladhi ra'ahu fi halati ghadab, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia yule mtu ambaye kwamba alimuona huko katika hali ya hasira, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona, alimwambia ni waqad intafakhat awdaju, mishipa ya shingo ifura kwa ghadhabu, mishipa mijitokeza hii kwa sababu hasira. wahmarra wajhu, uso umebadilika umekuwa mfano wa damu kwa sababu ya hasira. Asema Mtume sala, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Wallahi mimi najua neno moja ha, law angesema huyu mwenye hasira basi hasira yote ingemondokea. Neno lenyewe ni a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Unao ndugu yangu mafunzo mengi sana ya kuweza kuongoza katika njia sawa, haina haja ubaki pale pale kama umpigiwa msumari inchi tisa katika ardhi. Bedirika, jua usawa ni ipi, haki ya ndugu zako Waislamu ni ipi. Chuki hizi sokuwa na maana, yatupe, haina maana. Safisha roho yako na tumbo lako na kifua chako, kutokana mambo hayo ya kiwahmi yasokuwa na maana wala hayana misingi. Ndoa, qala Ibn Rajab rahimahullah, Ibn Rajab rahimahullah asema madaha Allahu man yaghfiru inda ghadabi, Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu yule mtu ambaye kwamba akikasirika husamehe, akikasirishwa husamehe. Eh, umefahamu vizuri, yuwasamehe. Faqala wa idha ma ghadibu hum yaghfiru, na watu wema ni wale pindi wanapoa kasirishwa basi wao hum yaghfirun, husamehe. Samehe ule anaogopa, basi nimekusamehe bana halas, lakini hatumii ngaule ya kuwa nimekasirishwa mimi na mimi lazima nimwonyeshe huyu, lazima nimwonyeshe, hata kama nitaweza kumondolea kiungo katika ulimi, katika mwili wake nitafanya hivi, na hiyo si sawa wala si Uislamu. Huo si Uislamu wala haifai hasatan talibul ilmi kuwa na tabia kama hizo wala nia kama hiyo, ni makosa makubwa sana. Tayib, lianna alghadaba yahmilu sahibahu an yaqula ghayra alhaq. Hasira inamlazimisha yule mwenye hasira kusema jambo ambalo kwamba si haki. Ndio nilipiga mfano nikasema kuna wengine wapinga sunna wadhiha sahiha. Kwa sababu nini? Wengine wako, kwa nini siwe ni mimi ndio nilofikisha? Ya hii dini haikuhitaji peke yako, wala mjuzi si peke yako, na aliyepewa hiyo fadhila ya Mwenyezi Mungu kujua hadithi moja na mbili si peke yako. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yaqsimu hadha alfadla, umpa mtakaye Mwenyezi Mungu ndio mgawanyaji. Sasa wewe usifanye kwamba turidu an tahsira rahmatullahi ala nafsika, wataka kuifungiza ile rahma Mwenyezi Mungu kwako wewe. La, waja Mwenyezi Mungu ni wengi, Allah subhanahu wa ta'ala rahma zake ni kunjufu, uwezo wake ni mkubwa, humpa mtakaye anachokitaka kwa kiasi anayotaka mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'al ghayra al-'adl, na hufanya baada ya kukasirika mambo yasokuwa na uadilifu hata kidogo. Wa 'an dhalika wa 'inda dhalika tatanafar al-qulub, wakati huo anapofanya huyo mtu mambo ambayo kwamba hayana uadilifu, nyoyo zinaanza kukimbiana. Ule bwana yule anipiga jani, akipita kwa huko apita kwa, kwa sababu wewe la ta'manu sharrahu, unamuogopa na manzo alikuwa ni ndugu yako, unadhana njema kwake. Usafahamu vizuri hapo. Tayib, wataqa'u shahana 'inda ahli al-islam, itapatikana chuki na undani kati ya Waislamu. Wa 'an ibn 'Abbas radiyallahu anhu, hadith ابن البخاري وابن عباس قال في تفسير هذه الآية. ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه أسمى كتك تفسير هي آية. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال عبد الله بن عباس ولا تستوي الحسنة ولا السيئة باي نزور هذه الإيمان bisha hata siku moja. Itfa billati hiya ahsan, baya ukifanyiwa liondoe kwa zuri, lijibu kwa uzuri, ikiwa iliko hilo baya umefanyiwa. Sasa wewe lili baya lirudi kwa uzuri, usitumie kwamba ndo nafasi ya kumukia mipaka ndugu yako na kumumiza ndugu yako. Asemaje Abdullah ibn Abbas? Huyu huyu Mwenyezi Mungu asema, huyu huyu ambaye kwamba kati yako na kati yake kuna wadui, unapotendea wema yeye akufanyia ubaya ukamtendea wema, kesho utampata rafiki yako mpenzi wako mkubwa. Hadha huwa al-Islam, hadha huwa al-Islam. Laysa al-Islam alladhi tarahu mukfahir al-wajh abusan qamtarira idha ra'aka ka'annahu asadun jay'anu lam ya'kul shahran, a'udhu billah. Ukimwona tu ni kama kwamba sima hajala mwezi mzima chakula, uso umekunjana kama mzee aliyopitikiwa na miaka 90, hana furaha ukimwona. Nasallallah as-salam. Si sawa, si Uislamu, hiyo ni makosa. Sasa Abdullah ibn Abbas asema, amara Allahu al-mu'minina, na wewe mmoja katika hao fao, Mwenyezi Mungu ameamrisha waumini bisabri inda al-ghadab, kusubiri wakati anapokasirika, subiri, vumilia, jizuie. Walhilmi inda aljahl, na uwe na upole wakati unapokuwa umekumbana na jambo hulijui kwa sababu ya ujinga, uwe pole. Walafu inda lishaa, samehe wakati ambapo kwamba umeudhi wake, samehe kama utakavyosamehewa na wewe. Faidha faalu dhalika, Abdullah ibn Abbas asema wakifanya hivyo, asamahumullahu minash shaitani, Mwenyezi Mungu atawahifadhi na shaitani ule ambaye anawaghuri. Wa khada'a lahum aduhum ka'annahu waliyyun hamim, na ule adui yao atawanyenyekea, atakuwa karibu na wao, atawanusuru, atawapenda, atakuwa kama rafiki yake wa kale, tangu zamani rafiki yake na mpenzi wake. Hivi ndivyo inavyotakikana kati ya Muislamu kwa Muislamu, min wajhi la akhas, da'i kwa da'i, ndugu yake Muislamu, au sema kwa jina lingine talibul ilmi kwa talibul ilmi mwenzake. Lakini sio kwamba mimi nishampata pahali pa kumuma huyu talibul ilmi, basi mimi nitaka nimalize kabisa mbaki peke yako. Je, wewe umemaliza leo, ukimalizwa kesho na utafanyaje? Kesho Mungu akakumaliza naye akaamua kukuondoa duniani, umfidishani, unleta kasara tu. Wewe umeondoka naye ameondoka, pengo ngapi imeachwa hapo? Nyingi sana, itakuwa ni hatari.